fijnen en si preferiva in Borgo Gallian alad veni. Ubi apparitiones tuas in Fatima investigavi. Sol coram octoginta milibus hominum se solvit. Dixit mihi a teus scientia induratus. Domum non propter virginem vel deum sed propter ufo. Ego Fatimam peti et poenitentiam ingenibus feci. Sine sunt pro Columbia, pro mundo, pro mine, domum praecipu e pro amore meo, mergate. Tunc primum meum Romanum scribebam, et quadam nocte desperatam vidi sulcis in face tua signatis. Tot lacrimis tanto fletu cur tristis esse quasi. Nemo amplius credit singultibas quid facere possum. Quasi lege quintum decimum capitulum actum exper rectus sum mente illuminata. Ut Christianus sis datis est concluserum in actibus apostolorum capitulo quintodecimo Paulus et Petrus alteri malum non facere lupanaria non frequentare non frequentare. Fides mea ne Catrix redit ortus quintantum amavi et perditum credebam crabebam oasis quae mea flagellationibus protexit quas perdece vas perdece manus in infantia mea passus sum. No!